Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 7 stycznia, minęła 19. Radosław Mróz, zapraszam na serwis. Paweł Włodarczyk, który brutalnie zamordował nastolatka w Świnoujściu, może ukrywać się w Warmińsko-Mazurskiem. Na Śląsku kilkaset domów wciąż bez prądu, rano było ich kilka tysięcy. Dwa lata po tragedii Francja wspomina ofiary ataku terrorystycznego na redakcję Charlie Hebdo w Paryżu. Policja prosi o pomoc w poszukiwaniach 26-letniego Pawła Włodarczyka. Mężczyzna w Świnoujściu brutalnie zamordował niepełnosprawnego 19-latka. Z najnowszych informacji wynika, że zabójca może ukrywać się w Warmińsko-Mazurskim. O szczegółach Paweł Karpiszen. 29 grudnia zeszłego roku 26-letni Paweł Włodarczyk miał dowodzić bandytami, którzy przez prawie 2 godziny torturowali, a potem zamordowali licealistę. Sprawców było 4, dwaj z nich po zabójstwie ukrywali się w powiecie Iławskim. 21- i 30-latek zostali zatrzymani i przekazani policji w Świnoujściu. Niewykluczone, że także Paweł Włodarczyk ukrywa się w Warmińsko-Mazurskiem. Policja przypomina, za ukrywanie osoby poszukiwanej albo pomaganie jej w ucieczce grozi do 5 lat pozbawienia wolności. Wszelkie informacje dotyczące miejsca pobytu poszukiwanego Pawła Włodarczyka należy jak najszybciej zgłaszać pod numerami 997 lub 112. Policja zapewnia anonimowość. Paweł Karpiszen, Polskie Radio Olsztyn. Kilkaset domów na Śląsku dalej bez prądu. Energetycy wciąż walczą ze skutkami awarii sieci energetycznej. Takie informacje przekazuje Anna Adamkiewicz z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Na Śląsku mieliśmy do czynienia z awarią energetyczną. Jeszcze dzisiaj rano około 4000 odbiorców było bez prądu. W tej chwili już większość tych awarii jest usunięta. Jeszcze około 640 odbiorców nie ma dostaw energii. Naprawy cały czas trwają, także mamy nadzieję, że uda się to usunąć jak najszybciej. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa na swojej stronie internetowej zamieszcza ostrzeżenia IMGW przed silnym mrozem oraz apel o reagowanie na sytuację osób, którym może grozić zamarznięcie. I dodajmy, tylko ubiegłej doby w wyniku wychłodzenia zmarło w Polsce 7 osób. Ponad 10 miliardów złotych, tyle rodzice są winni swoim dzieciom. Chodzi o niezapłacone alimenty. Dyscyplinować rodziców planuje resort sprawiedliwości. Chce, aby osobom zalegającym z alimentami powyżej 3 miesięcy groziło do roku więzienia. Projekt zmian już przyjął rząd, a teraz przepisami zajmą się posłowie. Ksenia Maciczak. Prawnicy przyznają, że problem ze ściągalnością alimentów z roku na rok jest coraz większy. Sądy do tej pory w wielu przypadkach były bezradne, bo jak mówi adwokat Iga Parada... Prokuratura nie chciała być naszym sprzymierzeńcem w ukaraniu takiego dłużnika, kierując się tym, że nie ma uporczywego działania, dlatego że na przykład przez okres 2 lat dłużnik zapłacił 20 zł, więc nie ma mowy o uporczywości. Ale teraz to się zmieni. Wystarczy, że ktoś będzie zalegał z alimentami za okres 3 miesięcy, a jego sprawą zajmie się prokurator, podkreśla rzecznik Ministerstwa Sprawiedliwości Sebastian Kaleta. My nie wprowadzamy nowego rodzaju przestępstwa. My tylko powodujemy, aby rzeczywiście prokuratura mogła skutecznie zajmować się osobami, które popełniały to przestępstwo. Oczywiście dłużnicy alimentacyjni będą mieli możliwość uniknięcia kary, jeśli dobrowolnie wyrównają zaległości przed wszczęciem wobec nich postępowania. Jeśli tego nie zrobią, sprawa trafi do sądu. Wyroki mają zapadać niezwłocznie. Ksenia Maciczak, Polskie Radio. Francja wspomina ofiar ataku na redakcję satyrycznego tygodnika Charlie Hebdo. 2 lata temu terroryści zaatakowali rysowników podczas pracy. Później doszło do kolejnego ataku w sklepie z koszerną żywnością. Zginęło wtedy w Paryżu 17 osób. Marek Brzeziński. Wiele osób zbiera się na placu Republiki, by zapalić świeczki albo złożyć kwiaty. Oficjalne uroczystości przed tablicami upamiętniającymi ofiary zamachów odbyły się przed 2 dniami z udziałem ministra spraw wewnętrznych Bruna Le Roux i mer Paryża Anne Hidalgo. W ciszy, skupieniu, bez przemówień. Dzisiaj jeden z tych pracowników Charlie Hebdo, który przeżył masakrę, powiedział: mam nadzieję, że nadejdzie taki dzień, w którym wyjdziemy z tego zagrożenia, w jakim dzisiaj tkwimy. Z tego nastroju obaw i lęku. Mamy cały czas świadomość, że jesteśmy na celowniku terrorystów, bo podjęliśmy pracę, bo kochamy to, co robimy. Tygodnik dalej wychodzi, bo to jest nasz dziennikarzy zawód, nasza pasja. W poniedziałek przed sklepem z koszerną żywnością, do którego przed 2 laty wtargnął islamski terrorysta, odbędzie się kolejna uroczystość z udziałem rodzin i przyjaciół ofiar. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Czas na sport. Krzysztof Łoniewski. I na początek tenis i pojedynek gigantów w finale turnieju w Doha. Novak Djokovic ostatnio przegrywał z Andym Murrayem. Tym razem był o włos, żeby zejść z kortu już dawno temu z podniesioną głową. Kilkadziesiąt minut temu miał trzy meczbole, nie wykorzystał żadnego. Po wygranym w pierwszym secie do trzech, w drugim uległ Szkotowi 5-7 i emocjonujemy się trzecią partią, a w niej znów prowadzi Novak Djokovic z przewagą przełamania 5-3 w gemach. Idąc dalej tenisowym tropem, wiele dzieje się na antypodach. Za tydzień początek Australian Open i w innym z rozgrzewkowych turniejów w Brisbane. W finale zagrają Kei Nishikori i Grigor Dimitrov. Japończyk pokonał Szwajcara Stana Wawrinkę, Bułgar Kanadyjczyka Milosza Raonicia. W turnieju pań finał już za nami. Czeszka Karolina Pliszkowa lepsza od francuski Alize Cornet, a w Perth w pucharze Hopmana, czyli w nieoficjalnych mistrzostwach świata drużyn mieszanych, Francuzi, a konkretnie Kristina Mladenovic i Richard Gasquet pokonali w finale Amerykanów 2-1. Nasi szczypiorniści tuż przed mistrzostwami świata tymczasem znów przegrali. Na turnieju towarzyskim w Irun wczoraj wysoko z Hiszpanami, dziś nieznacznie 25-26 z Katarem. Minimalnie przegrali też siatkarze Zaksy Kędzierzyn-Koźle w szlagierowym spotkaniu w Plus Lidze. Mistrzowie Polski mieli PGS Krem na widelcu. Wygrali dwa pierwsze sety, trzy kolejne na swoją korzyść. Rozstrzygnęli jednak gospodarze, a Zaksa mimo porażki nie straciła prowadzenia w tabeli. Tak jak piłkarze Realu Madryt w La Liga. Oni dla odmiany zwyciężyli i to bardzo wysoko, bo aż 5-0 na wyjeździe z Granadą. A Wayne Rooney właśnie strzelił gola numer 249 dla Manchester United i wyrównał rekord Sir Bobiego Charltona. Czerwone Diabły w krajowym pucharze 4-0 ograły Reading. A teraz chcielibyśmy powiedzieć, że dodajemy gazu, ale dziś nogę z gazu zdejmujemy. Kronika rajdu Dakar w Trójce. Na pełen emocji program zaprasza Orlen. Sponsor startu Polaków w rajdzie Dakar. Noga z gazu, bo szósty etap Dakaru został odwołany. Dlaczego? Tłumaczy spisujący się świetnie, szósty w klasyfikacji generalnej kierowców samochodów, zawodnik Orlen Teamu Kuba Przygoński. Strasznie pada deszcz tutaj w Boliwii. Przez to rzeki, które praktycznie powinny być wyschnięte, to były po prostu wielkimi rzekami, które miały no, głębokość po prawie 2 metry, więc po prostu się nie dało przejechać. Okazuje się, że te ulewne deszcze w Boliwii są kompletnym zaskoczeniem, o czym opowiada broniący tytułu w rywalizacji kładów Rafał Sonik. Dakar jest jak życie, kiedy myślisz susza, właśnie nadchodzi deszcz. Przez kilka tygodni przed Dakarem martwiliśmy się tym, że nie będzie się w czym kąpać, a nawet nie będzie czego pić, kiedy wjedziemy do Boliwii. Wiedzieliśmy, że będzie zimno, ale też wszyscy zapowiadali, że będzie bardzo sucho, że w tym kraju teraz wszędzie kopią studnie, bo nigdzie nie ma wody. Tymczasem to, co się stało, tak jak w życiu, zaskoczyło wszystkich, nawet nas, starych i wydawałoby się doświadczonych dakarowców. Jutro w Dakarze chcąc nie chcąc, kolejny dzień przerwy, planowany już dawno temu. Ryk motorów, miejmy nadzieję, znów od poniedziałku, a w finale tenisowego turnieju w Doha Novak Djokovic serwuje w trzecim decydującym secie i prowadzi z Andym Murrayem 5-4 w gemach. Na pełen emocji program zaprasza Orlen. Sponsor startu Polaków w rajdzie Dakar. To będzie kolejna mroźna noc, w Zakopanem nawet minus 27 stopni, minus 23 w Krakowie, minus 21 w Białymstoku i w Rzeszowie. W Warszawie minus 16, w Bydgoszczy minus 12, w Poznaniu minus 9, nad morzem minus 6. Jutro pogodnie na wschodzie, chmury na zachodzie, najchłodniej na Podkarpaciu minus 12, w Wielkopolsce minus 5, minus 3 nad morzem. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jeszcze tylko do wtorku w Mediamarkt. 50 lat 0%. Bez odsetek, bez prowizji. Na cały asortyment. Mediamarkt.pl. Mamo, strasznie mnie boli. Wiesz, nowy aparat na zęby. No co ty? Jak zmieniłam protezę, też bolało, ale szybko pomógł Glimbax. Po zabiegu u dentysty lub ortodonty obrzęk i ból mogą trwać kilka dni. Lek Glimbax zaczyna działać już po jednym płukaniu. Glimbax łagodzi objawy stanu zapalnego dziąseł i jamy ustnej. To jedyny taki lek zawierający przeciwzapalny diklofenak. Glimbax. Jedyny taki lek do płukania. Dzięki, mamo. Glimbax zadziałał. Glimbax, roztwór do płukania jamy ustnej i gardła. 1 ml roztworu zawiera 0,74 mg diklofenaku. Wskazania: leczenie objawowe stanów zapalnych błony śluzowej jamy ustnej i gardła. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Nie należy podawać dzieciom poniżej 14 roku życia. Podmiot odpowiedzialny: Angelini Pharma Polska. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

cul-de-sac au stationnement interdit par la loi. Le cœur indifférent, elle tient le mort de mes 26 chevaux vapeur. Princesse des ténèbres, archange maudit, Amazon modern style que le sculpteur en anglais surnomma Spirit of Ecstasy. Le contrôle de la Rolls. J'avançais lentement. La voiture dériva. Et un heurt violent me tira soudain de ma rêverie. Merde! J'aperçus une roue de vélo à l'avant qui continuait de tourner en roue libre. L'équilibre. La jupe retroussée sur ses pantalons blancs. Nelson a les cheveux rouges et c'est leur couleur naturelle. Płyta sprzed prawie pół wieku, zdecydowanie koncepcyjna, spięta klamrą początkową i końcową. Początkowa teraz, końcową. Pożegnamy się dzisiaj w liście osobistej. Agnieszka Łukasiewicz, Anna Gacek, Piotr Metz i nasz stary, dobry, znajomy Bob. the trigger's pulled at once, so begins my ugly fall from grace. Again, I made myself delusional, the noble stab at staying upbeat. It was only for a while. I tried my best to radiate through hurricanes and double eights. The pair split into two. Bob M. Kiedyś gość listy osobistej z zupełnie innego studia po drugiej stronie kanału La Manche. W tym właśnie studio po drugiej stronie kanału La Manche swoją sesję nagrał kiedyś zespół Orb, wywołując niezłą sensację, ponieważ w bardzo konserwatywnym BBC postanowili poprzełączać wszystko do góry nogami, przynieśli swoje urządzenia, swoje kabelki i mało co, nie wylecieli za drzwi. Ale zanim to się stało, udało im się nagrać przepiękną 20-minutową wersję jednej ze swoich kompozycji, którą dzisiaj w trzeciej godzinie będziemy mieli zaszczyt zaprezentować. Teraz po raz pierwszy w nowym roku Julia Jacqueline. My heart is heavy. Uprzedzając kolejne maile na lista.osobista i tak dalej, nie mamy niestety już zaproszeń na jutrzejszy koncert KAI. Koncert kolędowy, na który zapraszamy na antenie Trójki jutro, zaraz po 19:00. Christine Hersh. Przypomnę, że panna Christine teraz dzieli czas między nagrywanie płyt i pisanie własnej poezji. Nie skończyliśmy tak naprawdę najważniejszego koncertu XXI wieku, nie zagraliśmy go jeszcze w całości, ale postanowiłem wrócić do niego dopiero potem, jak przypomnę parę utworów ulotnych. Na przykład ten po francusku. Que le ciel te répond. Te wszystkie ulotne rzeczy zostały zebrane na dwóch płytach dołączonych do boksu z seryjnymi płytami artystki, ale nie wszystkimi, bo boks ukazał się jakiś czas temu. Wszystko kończy się bardzo przekornym tytułem Bądźcie wyrozumiali dla moich błędów. Ależ jesteśmy, Katarzyno, ale jak już tak się upierasz, to pokaż palcem na chociaż jeden. Panie i panowie, Sofia Loren. Zubi, zubi, zu. Zubi, zubi, zu. Zubi, zubi, zu. Zubi, zu, zubi, zu. Means that I love you. Zooby zooby zoo, zooby zooby zoo, zooby zooby zoo, zooby zoo, zooby zoo means that I love you. Here's a simple idea for you, heavenly music and only for two. Don't need the words, they get in the way. Here is what you say. Zooby zooby zoo, zooby zooby zoo, zooby zooby zoo, zooby zoo, zooby zoo means that I love you. Zooby zooby zoo, I can't explain this feeling. Zooby zooby zoo, the tune is so appealing. Zooby zooby zoo, zooby zoo, zooby zoo that I love you. So all I do is zooby zoo, zooby zooby zoo. Our hearts are close together, zooby zooby zoo. This tune is ours forever. Zooby zooby zoo, zooby zoo, zooby zoo means that I love you. Here's a simple idea for you. Heavenly music and only for two. Don't need the words, they get in the way. Here is what you say. Zooby, zooby, zoo. Zooby, zooby, zoo. Zooby, zooby, zoo. Zooby, zoo, zooby, zoo. Means that I love you. Zooby, zooby, zoo. Zooby, zoo, zooby, zoo. Means that I love you. Zooby, zooby, zoo. Moim zdaniem największym osiągnięciem płytowym Sophie Loren pozostaje wciąż album z Peterem Sellersem z roku 1960, wyprodukowany zresztą przez Sir George'a Martina, z którego kiedyś graliśmy, lekko trzeszczący. Może do niego wrócimy. Na okładce albumu Place Concorde. Płyta nazywa się właśnie Concorde. To jest utwór tytułowy, który ją kończy. Zespół to oczywiście Modern Jazz Quartet. A my z Place Concorde podążamy w stronę Champs-Élysées i razem z Florencją będziemy tam spacerować. To fragment ścieżki dźwiękowej filmu Windą na szafot, nagranej w Paryżu przez Milesa Davisa z zespołem 4 i 5 grudnia roku 1957, co oznacza, że miałem wtedy kilkanaście tygodni. W bezcennej wersji poszerzonej ścieżki dźwiękowej aż 26 utworów. Kilka podejść do tego samego w zasadzie improwizowanego tematu, bo podobno płyta powstawała właśnie improwizowana przez Milesa Davisa do wyświetlanego na ekranie biało-czarnego obrazu windą na szafot. Jeszcze raz utwór tytułowy z płyty Chicka Corea, która do dziś jest moją ulubioną, a Chick, zdaje się, przyjeżdża do nas już niedługo. Chick Corea, jego Return to Forever. Zaczęliśmy dziś od płyty, o której mówiłem, że ma prawie pół wieku. Mamy teraz taki okres, że co chwilę coś ma pół wieku. I w zasadzie co miesiąc obchodzimy jakąś ważną rocznicę złotego okresu początków muzyki rockowej. Tak się składa, że w roku 2017, dokładnie 1 czerwca, będzie rocznica, kto wie, czy nie najważniejsza z ważnych. Szczyt Lata Miłości i wydanie płyty Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Oczywiście będziemy tą rocznicę dość hucznie obchodzić. Mogę tylko obiecać, że będzie specjalny koncert, a także pochylimy się nad płytą, myślę, że przez całe 3 godziny, bardzo specjalnego wydania listy osobistej. Nagrania już udaje mi się kompletować. Artyści, którzy chcieliby zaśpiewać utwory z tego albumu, też stoją w kolejce. Ta płyta też ma prawie pół wieku. Donovan. Through my window today, could have tripped out easier, but I've changed my way. It'll take time, I know it, but in a while you're gonna be mine, I know it. We're doing it in style, 'cause I made my tell you right now, in a trick in a book and a big bell, all that I can find. Superman or Green Lantern ain't got nothing on me. I can make like a turtle and dive far above in the sea.